Lewin met het NOS-journaal. Hamas zegt dat twee gijzelaars zijn vrijgelaten. Het gaat om een Amerikaanse vrouw en haar dochter. Ze zijn overgedragen aan het Internationale Rode Kruis, die dat ook bevestigt aan Israëlische media. De twee zijn volgens Hamas vrijgelaten om humanitaire redenen. Details ontbreken en Israël en de Verenigde Staten hebben het bericht nog niet bevestigd. Sinds het begin van de oorlog op 7 oktober houdt Hamas naar eigen zeggen zo'n 250 mensen gegijzeld. Nederland is niet uitgenodigd voor de internationale top morgen in Cairo over de oorlog tussen Israël en Hamas. Andere Europese landen, zoals Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk, gaan wel. De verwachtingen voor de top zijn niet zo hoog gespannen, vooral omdat de Verenigde Staten ontbreken. Ook is het doel van de top, die werd geïnitieerd door Egypte, niet helemaal duidelijk. De meeste regeringsleiders willen een staakt het vuren. 4 mensen die achter een miljoenenroof zitten op een bedrijventerrein bij Schiphol hebben een gevangenisstraf gekregen van 16 tot 19 maanden. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Bij de zorgvuldig geplande diefstal in 2019 werd voor ruim 2 miljoen euro aan elektronica buitgemaakt. Het ging om tientallen pallets met onder meer telefoons, drones en tuinverlichting. Een deel van die buit is later nog teruggevonden. Er is opnieuw een tekort aan opvangplekken voor Oekraïners. Demissionair staatssecretaris Van den Burg heeft de veiligheidsregio's dringend om hulp gevraagd. Het centrale aanmeldpunt in Amsterdam is dicht, omdat er geen opvangplekken meer zijn. Het ene andere aanmeldpunt zit in Utrecht en ook die zit bijna vol. Voor Oekraïners geldt een aparte opvangregeling. Ze gaan niet naar een asielzoekerscentrum, maar zouden vanuit Utrecht en Amsterdam doorverwezen moeten worden naar opvang elders in het land. En het weer vanavond klaart het iets op, maar een bui blijft mogelijk. Morgen opnieuw regen, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Naast een aantal korte files nog 2 opvallende. Als eerste de A10 Noord richting de Koentunnel. Daar is bij het Koenplein een ongeluk gebeurd. 3 rijstoken zijn er dicht. Hou rekening met een half uur extra reistijd. En de A325 Nijmegen richting Arnhem. Bij het Gelderdroom staat 3 kilometer file. Vertraging is een kwartier. En dat heeft te maken met een evenement daar vanavond. Australië en Nieuw-Zeeland zijn veel dichterbij dan je denkt. Morgen kun je al zijn. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in de award-winning premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie meteen beginnen. En vergeet niet, uw reis bij ons is volledig CO2 gecompenseerd. Deze winter weg, maak een afspraak met een van onze Down Under reisspecialisten op travelessence.nl. Werfklus voor het najaar? De vakman van Hubo helpt met slim advies en krasse acties. Voor houtwerk is er Histor Perfect Finish houtlak. Krasvast en extra dekkend en nu met 50% korting. Voordelig verven? Hubo helpt. Comfortabele reizen? Maak een afspraak met een van onze reisspecialisten op travelessence.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Nu, later en altijd. Als het leven je uitdaagt met een tegenslag, dan is het wel zo fijn om sterk in je schoenen te staan. Daarom bieden we naast goede zorgverzekeringen ook tips om je veerkracht te versterken. Doe de Ik Veer Mee-test op asr.nl/ikveermee en ontdek hoe veerkrachtig jij bent. ASR doet het. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Meerte van der Drift. Steeds minder kinderen zijn lid van een sportvereniging. De afgelopen 5 jaar nam het aantal jeugdleden met meer dan 130.000 af. Amateurclubs hebben het moeilijk. Minder leden, maar ook hoge energiekosten, weinig vrijwilligers en agressie op het veld. Hoe ziet de toekomst van het amateurvoetbal eruit? Daar wordt vanavond over gesproken. Misschien hoor je het al een beetje op de achtergrond. Want ik sta in de kantine van sportvereniging Vrienden van Zonnegloren in Soest. Een klassieke rode bar, rode barklukken, hout meubilair en veel groen op de muren. En twee hele grote banners met rondvraag visieavonden verenigingen. Want in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen komen bestuurders samen om na te denken over de club van de toekomst. En dit is dus het clubhuis van Vrienden van Zonnegloren. En hier zijn die bestuurders bij elkaar gekomen aan een ronde tafel met een sjoelbak in het midden en allemaal gele papiertjes erop. Daniel Klein, goedenavond. Goedenavond. Wat gebeurt hier? Nou, we zijn het stemgeluid uit het verenigingsleven aan het ophalen hier vanavond. En wat is vanavond jouw rol? Ik probeer hele vervelende kritische vragen te stellen, zodat die bestuurders van die vereniging ook echt een keer met de waarheid komen van nou, wat is er nodig in Nederland om verenigingen te laten bestaan. En wat is je opgevallen tot nu toe? Dit is niet de eerste visieavond. Je hebt al veel meer bestuurders gesproken. Nou, wat mij opvalt is dat in die end, we vragen aan het eind van joh, hey, als je het regeerakkoord mag schrijven, je hebt maar één zin, zeg maar, welke zin? Ze vragen allemaal om erkenning. Ze willen gewoon gewaardeerd worden. En wat betekent dat? Nou, dat ze gezien worden, dat ze gewaardeerd worden in het werk wat ze doen. Dat ze eigenlijk al ontzettend belangrijk werk verrichten en verzetten. En dat eigenlijk al een compliment waard is in de zin van dat je die verenigingen ook echt gaat helpen en steunen in het stutten van dat ze kunnen blijven voorbestaan in de toekomst. En als je zegt heel belangrijk werk, waar denk je dan aan? Wat is dan het belangrijke? Ja, de sportvereniging is volgens mij de nationale kinderopvang op zaterdag. En dat kan alleen maar gerund worden en ook betaalbaar gehouden worden door al die vrijwilligers die zich inzetten op die zaterdag en ook de hele week door natuurlijk. Want er moet ook getraind worden natuurlijk. En Ben van Olven, jij bent speciaal van die voetbaltak. Wat is jou het meest bijgebleven van wat de bestuurders van die voetbalverenigingen je verteld hebben? Ja, dat is toch dat het ontzettend moeilijk is om aan alle wet en regelgeving te voldoen. Dat ook door vrijwilligers gedaan moet worden die daar helemaal niet voor opgeleid zijn. Want dat zijn wet en regels die ook voor professionele organisaties gelden. Dus voor het bedrijfsleven, grote organisaties. Maar aan diezelfde eisen, daar moet de sportvereniging aan voldoen. Of je het nou over de horeca hebt, of over de milieuwetgeving. Het plastic wat eerst verwijderd moest worden. En die hebben het daar moeilijk mee. En dat schrikt ook steeds meer vrijwilligers af om bestuurlijke functies te gaan bekleden. Dus dan blijven ze leeg, die plekken. Ja. Dat zie je dat verenigingen moeite hebben om die plekken op te vullen. En soms wordt er dan toch voor een wat minder goede oplossing gekozen. En misschien wel bestuurders ja, die toch wat minder ervaring hebben, wat minder competenties hebben, wat ten koste gaat aan de kwaliteit van het bestuur van de vereniging. En zo worden dus die ervaringen, verhalen, wordt allemaal verzameld van heel Nederland, van de verschillende verenigingen. Wat gebeurt er dan met die uitkomsten? Nou, die gaan we laten landen in een nationaal sportdebat, sportverenigingsdebat, op 9 november in Amsterdam. En daar gaan dan Tweede Kamerleden en kandidaatkamerleden met elkaar in debat over het verenigingsleven en wat daarin moet gebeuren in de komende regeerperiode. En Daniel zegt, waardering wordt erg gemist. Ben, wat is wat jou betreft het belangrijkste wat duidelijk moet worden aan die Tweede Kamer? Ja, er moet echt een goede onderbouwing worden, waardoor er ook een min of meer gelijk speelveld voor alle verenigingen ontstaat. Dat is nu heel divers, heel sterk afhankelijk van gemeenten, of een gemeente wat meer middelen heeft dan de ander. En dat betekent ook dat er hele grote verschillen tussen verenigingen ontstaan. En in feite, en we zitten in de sport, geen gelijk speelveld daardoor. Daar ga ik het vandaag denk ik nog wel over hebben in de uitzending zometeen. Maar ik zal jullie verder niet onderbreken, want jullie zitten midden in dat overleg. Waar is die sjoelbak nou voor? Ja, dat is een metafoor. Hè? Er komt steeds meer op die verenigingen af. En al die sjoelstenen, ja, als je die allemaal naar binnen gooit, op een gegeven moment krijg je een soort file. En dan komt er niks meer doorheen. En wij proberen dus nu aan de hand, hè, de bestuurders mogen hier allemaal een sjoelsteen maken van nou, wat komt er nu in positieve zin of negatieve zin op je af? En en welk steentje laat je wel door en welke moet vooral buiten de deur blijven? Kun je een paar lezen? Oh ja, ik heb hele mooie wetten. Tekort aan vrijwilligers, energiekosten, fusie, vraagteken. Ja, uitbreiding, ja, accommodatie, ja. Agressie. Nou, nog veel te doen. Ja, bak ligt vol hier. Succes, u allen. Ja, Daniel Klein, bestuurder bij RVVB. En Ben van Olven van Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen. Zij vergaderen verder, ze hebben in stilte geluisterd. Ik loop terug door het clubhuis, langs de tafelvoetbaltafel, naar Pieter van Veen. Hij nam het stokje over van zijn vader. 40 jaar is hij vrijwilliger en bestuurder bij Vitesse Delft. Pieter, ik zeg vast goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben jou namelijk even uit de vergadering gehaald, uit de bijeenkomst, en bij ons in de bus gezet. En ondertussen loop ik langs een regenachtig voetbalveld naar je toe. Nuttig, zo'n bijeenkomst als vanavond? Absoluut. Kijk, ik denk als we met alle sportverenigingen het doel hebben om de overheid wakker te schudden om de sportvereniging in leven te houden. Ja. En ondertussen kom ik naar je toe. Wat? Je bent hier dus... ik heb weer een nieuwe microfoon gevonden, Pieter. Je bent 40 jaar betrokken bij Vitesse Delft. Wat heb je zien veranderen in die tijd op de club? Kijk, ik ben 40 jaar geleden ben ik het bestuur ingekomen, in 1983. Toen werden de notules nog geschreven. We vergaderden er ook in die tijd nog wel tot 1 uur 's nachts. Zo. Maar de penningmeester bijvoorbeeld in die tijd, ja, die had bijvoorbeeld gewoon praktijk boekhouden. En die deed dat op een sigarendoosje en hield de boekhouding van de club bij. En nu moet je haast een registeraccountant zijn om de club te kunnen ondersteunen. Je hoort net Ben ook zeggen. Ja. Dingen te doen. Dus ja, het is compleet veranderd. Dus wat je moet kunnen is veranderd, maar ook hoe een soort professionalisering gewoon, zag? Als je tegenwoordig een club bent van of je nou 500 leden bent of 1000 leden hebt of nog meer. Je bent een bedrijf aan het verenigen. En kan je dat wel vragen aan vrijwilligers die zo'n club willen leiden? En ik denk dat dat een groot probleem wordt. En de overheid gaat alleen nog maar meer vragen. Ik heb in de loop der jaren zoveel nieuwe dingen zien komen. Een van de laatste dingen is de WBTR. Dan vragen soms bestuursleden aan mij, of kandidaat-bestuursleden, ja, wat betekent dat voor mij? Wil ik wel bestuurslid worden van deze club? Want ik wil dat risico niet nemen. En ik denk altijd, als je met gezond verstand een club Want wat bestuurt, is het? Ik weet het niet eens. De WBR? WBTR, dat houdt in principe in dat je als je bijvoorbeeld, ik heb een eigen bedrijf, een bouwvakkersbedrijf, en ik wil hier het clubhuis verbouwen. Dan mag ik als bestuurder, moet ik gewoon andere bedrijven ook vragen om niet te zorgen. De aanbesteding, zoals dat natuurlijk ook in de overheid is geregeld, en die moeten dat ook bij meerdere doen. Je moet wel verenigingen wel respecteren. En ik denk dat er altijd clubs elkaar respecteren hebben. Aan de andere kant, een van onze oud-voorzitters, die was ook eigen aannemer. En natuurlijk, er gebeurde er ook wel. Hij leidde dat met 3 broers bijvoorbeeld. En dan zei hij van, nou jongens, ik heb wat spijkers nodig. Zet die even op het project van een betaalbedrijf. En dan betaalde dat bedrijf die spijkers. Ja, dat kan tegenwoordig allemaal niet meer natuurlijk. Dus. Maar is dat goed of slecht? Dat dat niet meer kan? Nou, ik denk, kijk, uiteindelijk is het doel dat ook het bedrijfsleven, er wordt er ook wijzer van. Ik kan een ander voorbeeld noemen. Vroeger vond de horecawet het niet goed dat er natuurlijk in sportclubs heel veel gedronken werd. Want er ging omzet van de horeca, ging natuurlijk, bleef in die sportclub. Aan de andere kant, ik weet ook dat heel veel sporters eerst op de sportclub een drankje dronken en daarna met z'n allen naar diezelfde kroeg gingen. Dus die kroegbaas was nog blij dat ze al gezellig bij elkaar zaten. Want ze kwam een hele groep in zo'n sportcafé binnen. Dus ik denk altijd, je moet in een win-win situatie denken. En als een horecaondernemer dat doet, dan heeft hij ook voordeel aan dat die sportclub er is. Ja, precies. De hele week staan we met 5 dagen langs het voetbalveld. Ik heb verschillende mensen gesproken hier in de bus. De week begon in Emmen. Toen sprak ik bestuurder Laura Wever. Het is eigenlijk in de coronaperiode begonnen. Toen waren we natuurlijk direct de Sjaak, want alles ging dicht. Maar ja, oké. En nu? We waren gepromoveerd naar de hoofdklasse. Corona, duur jaar al en geen inkomsten. Want dat betekent hoofdklasse? Verreizen. Busreizen. Want je moet tegen clubs door heel het land. Den Haag, Velsen, Hoorn, ja. Dus ja, er waren al hoge kosten en dan geen inkomsten meer. Dan wordt het al wat lastiger. Omdat de kantine dicht moest. De kantine moest dicht, ja. Nou, dan krijg je de leden. Er zijn in het eerste coronajaar zijn er 60 leden totaal afgehaakt. Die het niet meer financieel konden bolwerken. Jeugd die dacht van, nou ja, weet je, we hebben nou lekker geen school gehad. Lekker achter de computer gezeten. Nou, dat is ook wel leuk. Ga niet in de kou lopen trainen. Lekker op de PlayStation. Daar hebben we echt een enorme klap van gehad. Nou, het jaar erop, het seizoen erop, was natuurlijk ook nog gewoon slecht. kantine niet open, dan half open, geen bezoekers bij wedstrijden. Ja, de kantineinkomsten die daalden gewoon, ik denk met 80%. Maar wel weer die verre uitwedstrijden, want die wedstrijden gingen door. Ja, ka-tjeng. En zo kom je als club eigenlijk in een neerwaartse spiraal. Je hebt geen geld om investeringen te doen, want de inkomsten lopen terug. Daardoor lopen leden weg. Zij somt nogal wat op. Zijn dat uitdagingen die je herkent? Ik herken ze wel, maar ik denk wel dat in die periode de overheid ons toch wel goed heeft geholpen. Er waren een aantal verschillende potjes. En daarmee zijn veel clubs geholpen. Tuurlijk moest weer die penningmeester heel veel werk verdoen om dat potje, dat geld binnen te krijgen. Om de juiste aanvraag te doen. Absoluut. En dat zag je ook wel bij vele kleine clubs die daar niet de vermogen hadden om dat in te dienen. Nou, daar zijn ze dan wel weer. Ik vind altijd, dat is ook een beetje altijd mijn doelstelling, ik moet ook andere clubs helpen. Want dan word je alleen maar sterker. Als je alleen maar voor je eigen club opkomt, dan doe je het ook niet goed. En als we het nou wel even over jouw eigen club hebben, Vitesse Delft, waar liggen daar de grootste uitdagingen? Wij hebben een uniek sportpark. Dat is het grootste deel voor onszelf. Ik denk als wij alleen nog maar 5 avonden kunnen trainen en in het weekend een wedstrijd heb, dat we dan niet overleven. Wij moeten dat sportpark 24/7 gebruiken. En 24/7 is natuurlijk heel ruim. Maar wij denken absoluut, wij willen commerciële activiteit op het sportpark krijgen. Nou, dan ga je met de gemeente in overleg. En dan zegt de gemeente, ja, dat geld is aangelegd met burgergeld. En nu willen jullie commerciële activiteiten. Nou, daar kunnen we toch een plan voor maken en samen denken van hoe ga je dat dan doen? Want in principe zijn die velden leeg als er niet op wordt getraind in de avond. Overdag zijn ze helemaal leeg. Hè? En tuurlijk, we hebben ook nog een sporthal. Daar probeer je dan basisonderwijs in te krijgen of voortgezet onderwijs. Ook daar kom je in trajecten, want wij hebben een unieke situatie dat onze sporthal een verenigingshal is. Dus die is uiteindelijk weer van de sportclubs. Dus die moeten door vrijwilligers moeten gezorgd worden dat er bewegingsonderwijs in komt. Maar ik vind gewoon, dan gaan we meer huur betalen. Als wij de win-win situatie eruit halen en over 5 jaar zijn wij als club door een commerciële activiteit gezond en we hebben minder burgergeld nodig om onze huur te betalen, toch prima. Maar geen probleem. Dat lukt niet goed. Dan ga je in gesprek met de gemeente en dan moeten wel weer de vrijwilligers doen. En ik kan er een voorbeeld noemen. Ons sportpark is nog een beetje unieker. Die legt nog in een deels niet op gemeentegrond. Die leggen weer deels op grond van Staatsbosbeheer. En dan moet je met Staatsbosbeheer overleggen, met de gemeente overleggen. En dan zeggen ze, we moeten een projectleider halen. Maar die kunnen wij niet leveren, Staatsbosbeheer. En dan zegt de gemeente, nee, kunnen wij ook niet leveren. Vereniging, kunnen jullie dat? Ja, dan denk ik, dan moet die vereniging met vrijwilligers in bedrijfstijd dat gaan regelen. Nou, uiteindelijk gehuurt de gemeente een apart bureau in. Daar moet weer heel veel geld heen. En dat vind ik dan ook altijd weer jammer dat daar geld in gaat. Want dat geld had beter naar onze als sportclubs kunnen gaan. Maar het is te ingewikkeld om die aanvraag zelf helemaal te doen. Dus het glipt door je vingers. Ik denk nog steeds dat er heel veel kennis bij verenigingen zit. Hè. Dat hoor je ook wel uit het verleden, dat heel veel verenigingen toch altijd wel zelf oplosten. En kom ik hier bij deze club, en dan rij ik binnen en dan denk ik, het ziet hier fantastisch uit. En dat doen allemaal vrijwilligers. Hè. Je bent zelf net ook binnen geweest. Nou, zag er toch geweldig mooi uit. Het zag er dat, heel mooi uit. Dat doen vrijwilligers. Ja, dat is en dat is de kracht van sport. Eerder deze week was ik bij SV Kampong. Dat is een van de grootste omnisportverenigingen van Nederland. Ik kreeg daar een rondleiding van de bestuurders. Maar waar zij ook mee te maken hebben is een gebrek aan vrijwilligers. Net zoals overal, hoewel het een grote club is. Toch speelt dat. Ik vroeg hen, is het een oplossing voor kleinere clubs om samen te gaan werken of zelfs te gaan fuseren? Wat betekent dat dan voor de identiteit van een club? Ik leg het voor aan Kampong. Ja, dat is ook wezenlijk anders, denk ik. Want verenigingen hebben vaak hun eigen bloedgroep. Dus op het moment dat je wezenlijk anders in je sport zit of in je bestuur zit of in je visie zit en je moet samen iets gaan doen, dat is heel ingewikkeld. En ik denk dat is hier niet. Wij hebben hier best wel lang wachtlijsten gehad. En dan verwijzen we ouders ook door naar clubs in de buurt die geen wachtlijst hebben. maar ja, ook ouders of toekomstige leden kijken naar... Ja, weet je, wat zoek ik in een vereniging, wat wil ik? En dat past niet altijd. Dus op het moment dat je gedwongen wordt daarover na te denken... omdat je behoorlijk terugloopt in je ledenaantal... en de gemeente daar iets in wil... Ja, dan wordt het best wel een spannende discussie die je dan krijgt. Ja, waar ben je dan van? En als je gaat samengaan, ja, waar ben je dan nog van? Ja. Ik vind fusie vind ik een woord denk ik, waar heel veel verenigingen graag een beetje bij wegblijven. Omdat Kira al zei, iedereen heeft zijn eigen bloedgroep. En het is ook leuk, die identiteit en een beetje gezonde competitie. Maar dat is iets anders dan samenwerking tussen verenigingen. En ik denk wat wel heel belangrijk is, en dat proberen we hier ook al actief te doen... Is dat er samenwerking is tussen verschillende verenigingen. Is dat er kennis uitgewisseld wordt. Want uiteindelijk wil je er allemaal voor staan dat kinderen en mensen meer gaan sporten. En dat we dat actief faciliteren. En daar past samenwerking wel heel erg goed in. Dus we krijgen hier ook wel eens verenigingen langs die zeggen... we willen hier graag komen kijken op hoe jullie dit aanpakken. En dan zijn het ook dingen waar we heel graag over delen. Omdat het alleen maar belangrijk is dat je met elkaar die kennis uitwisselt... om elkaar verder te helpen, denk ik. Dus die gezonde competitie, rivaliteit... die kan bestaan naast het uitwisselen van kennis. Ja, ja. Misschien ook omdat we het hier niet anders kennen. We hadden één oud clubhuis en nu hebben we één nieuw clubhuis. Dus het is voor... Spik, splinter, nieuw ziet het eruit. Ja, het is 6 jaar oud. En ik denk dat de leden die bij Kampong sporten... al een hele tijd zitten. En die kennen ook niet anders dan één clubhuis. En je bent wel lid van voetbal of hockey of tennis. Maar je bent ook lid van Kampong. En dat zie je gewoon wel in alles terug. Ook bij, we organiseren ieder jaar het Omni-toernooi. En dan kan je inschrijven met een team. En dan doe je dus alle sporten die we bij Kampong hebben. Dus het is wel, het zijn losse takken, maar het is wel één club. Dat maakt het heel erg mooi. Dat je hier wel, iedereen loopt hier wel rond met een soort van blauw gevoel. Hè? Want wij zijn met z'n allen Kampong. Tegelijkertijd is het ook leuk en goed dat er een soort gezonde... af en toe gezonde competities tussen de verschillende verenigingen. Met name wel eens tussen hockey en voetbal. Want je zit natuurlijk heel erg naast elkaar. Mensen kennen Kampong ook best wel als een hockeyclub. Omdat Kampong hockey natuurlijk altijd heel hoog heeft gespeeld. Dus bij voetbal wordt er wel eens grappend ergens op de tribune geroepen... Kampong is een voetbalclub. Omdat vanuit de oprichting in 1902 was het voetbal en cricket. Dus dat speelt wel op een hele leuke en gezonde manier. Maar niet in negatieve zin. Dus iedereen voelt zich hier wel Kamponger. Ja, ik zag je geïnteresseerd luisteren. Ja, nou kijk, mijn club zit ook met een zuster of een broertje op het sportpark. En zelfs ook nog een volleybalclub. Ik vind, als je het zakelijk bekijkt, moeten we met z'n drieën verder gaan. Dan ben je veel sterker. En wat betekent dat, één clubhuis? Nou, we hebben nu feitelijk al één clubhuis qua kleedkamers. Maar we hebben wel twee aparte kantines. Is een voordeel dus om... Nou, kijk, heel simpel. We hebben nog twee stichtingen erboven. Dus op dit moment hebben wij... moeten wij 5 voorzitters hebben, 5 penningmeesters en 5 secretarissen. Nou, die kunnen we feitelijk, heeft alle clubs feitelijk geen voorzitter. Dus op dat gebied zou je veel sterker zijn als je gewoon 1 stichting hebt en daaronder de verschillende takken van sport. Ik weet ook het voorbeeld in Schravenzanden, een niet klein dorpje in het Westland. Dat waren ook 2 clubs, hè, de voetbalvereniging Schravenzanden en de sportvereniging. Ze noemden dat in de termen de rood-wit en de sport. Die zijn gefuseerd. Nou, dat was 10 jaar geleden onmogelijk. Was echt onmogelijk. Ik ken bestuurders die hebben gezegd... we gaan nooit meer naar die club. En nu is het de grootste club van het Westland. En het draait als een tierenlier. Dus op een gegeven moment kan je zeggen... je moet het verleden moet je wel koesteren... maar je moet wel naar de toekomst denken. En als je naar de toekomst kijkt... dan ook ons sportpark moet 1 sportclub worden. Alleen nog... Natuurlijk, in de ene club, bij Vitesse zitten er ook 10 mensen... die zijn helemaal rood-zwart en die zullen altijd rood-zwart blijven. En met de andere club zijn ze geel-rood. Ja, jongens, stap uit dat soort dingen. Natuurlijk, je moet het verleden koesteren, maar je moet wel naar de toekomst denken. En als je naar de toekomst kijkt, dan ben je veel sterker als je 1 bent. En verlies je niet iets van het karakter als het zo massaal wordt? Dat gebeurt wel, maar... Wordt het niet te massaal, moet ik eigenlijk vragen? Nou, kijk, als ik naar Vitesse Delft kijk... en wij in het verleden ook 1500 leden gehad... en toen hebben we het ook gered. Wij hadden een hele unieke situatie. Wij hadden 2 sportparken in Delft. Onze jeugd, als die 18 jaar was, ging die naar het andere sportpark... en kwam die ook bij een nieuwe vereniging dus. En ook bij SV Kampong, daar zijn inderdaad 6 verschillende sporten. Wel met allemaal een eigen verenigingsbestuur, maar wel dus een stichting. En ook zij denken na over de toekomst. We willen wel als club toekomstgericht zijn. Dus we stellen onszelf wel vragen van is het wel goed om in het clubhuis een assortiment te bieden waar heel veel bijvoorbeeld suiker in zit. Wat willen we met ontwikkelingen als wat meer vleesvrije clubhuis? Dat soort dingen ga je dan over praten. Maar ook over dingen als inclusie en diversiteit. Dus wat ik zeg, we willen heel graag een club voor iedereen zijn. En zo toegankelijk mogelijk zijn waar er voor ieder wat wils is. Dus we bieden ook voor senioren, probeer je ook s'avonds af en toe het leukste in de avond aan te bieden voor de jeugd. Omdat mensen hier komen hier heel veel en ze komen hier heel graag. En dat wil je zo goed mogelijk faciliteren. Ja, we zijn natuurlijk zo groot dat je ook wel dat we daarin ook wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen. Dus we zijn nu bijvoorbeeld bezig met het proberen op te zetten van de zogenoemde derde helft. Dat is dan om eenzame ouderen te verbinden aan je club. Dat initiatief dat loopt al bij Hellas, de atletiekvereniging die hier om de hoek zit. Nou, en in plaats van dat we dat dan ook gaan doen, kijken we nu samen met Hellas of we het kunnen uitbreiden. Dus dat ze bijvoorbeeld hier ook een keer walking voetbal gaan doen. Of dat we iets met Show the Ball gaan aanbieden. Of, weet je, we zijn zo groot. En er ligt hier overdag is hier zoveel plek om nog andere dingen te kunnen doen. Tot een uur of vier is hier plek zat. Dus ja, waarom zouden we niet kijken of we dat niet op een andere manier kunnen invullen, waardoor je ook andere doelgroepen bereikt die ook willen bewegen. Of die je juist langer wil laten bewegen omdat ze langer thuis moeten blijven wonen. Omdat we ook geen opvang hebben voor de gepensioneerden, zeg maar, in de verzorgingshuizen. Dat waren bestuursleden Floris Heuer en voorzitter van Kampong Kira Steffels. Ook zoiets overwogen? Nee, wij hebben op dit moment al op de dinsdagavond een Brits club in ons sportgebouw. Clubgebouw. Ik ben heel druk bezig met een fitnessbaan. Vanuit het sportakkoord heb ik geld gekregen. Dat was te weinig, dus dan heb je nog een potje nodig. Ik hoop aanstaande woensdag in de laatste ondernemersfonds hoop ik het laatste zetje te krijgen. En dan komt er bij ons een fitnessbaan op het sportpark, waarmee we hopen dat de burgers gewoon uit het wijk komen sporten. Individueel, maar ook weer in teamverband. Ouderen overdag komen sporten. Ja. En dat zijn allemaal voorbeelden waarvan ik denk dat je als je toekomst je sportpark gewoon beter kan gebruiken. En zo'n fitnessbaan is er dat. Nou, dan heb je aan ons sportpark heb je nog het Aboudse Bos. Nou, daar kan je dan ook weer iets mee doen. Nou, dan en is dat dan ook vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid die je voelt? Want dat is iets wat me opviel. Ja, wij vinden altijd dat je maatschappelijk je verantwoording moet nemen en je daarvoor moet inzetten. Ik merk wel dat de jonge generatie besturen dat wat minder hebben. Aan de andere kant, we werken op dit moment in Delft, omdat we een studentenstad zijn, werken we gigantisch veel met studenten samen. En dan zie ik weer een hele nieuwe beleving in sport ontstaan. De jonge studenten die stoppen bijvoorbeeld een jaar met studeren. En dan gaan ze iets voor een sportclub doen. Of als voor een studievereniging. En daar zijn we ook in contact mee. En dat geeft echt wel een kick, vind ik. Goed om te horen van jou, Pieter, dat er dus nieuwe energie wordt gestoken in die sportclubs. Hartelijk dank. Pieter van Veen, 40 jaar betrokken als vrijwilliger en bestuurder bij Vitesse Delft. Ga je nog even naar binnen? Ja. Er wordt nog verder overlegd. Dank je wel. Tot hier 5 dagen voor deze week over het amateurvoetbal. Maandag spreek ik veearts Marieke over hoe het blauwtongvirus schapen op een gruwelijke manier het leven kost. Dat maandag zometeen langs de lijn. Fijne avond. Ster. Maak kennis met Wereldmuseum. De nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, tot het einde van het jaar, gratis meespelen in de Vriendenloterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro, 62 keer gratis kans op 10.000 euro, 14 keer gratis kans op 100.000 euro en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel tot het einde van het jaar gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons koningshuis, nu in Museum Gouda.